Дзень вяселля, калі я атрымала падарунак рудога лёсу. А раніцай Лючыя як з ланцуга сарвалася. Бегае туды-сюды па сходах і выгуквае то «Ола-ола», то «Ай-яй-яй» і нічога не тлумачыць. Толькі раскідала торбу з рэчамі, якую сама ж гэтак старанна складала для мяне. «Б'янка!» – кажа яна каляровым майкам і кофтам, быццам чаруе над імі і нарэшце вывуджвае белы дзіркаваты шведар, падобны да рыбацкай сеткі. Свет ізноў асвечваецца яе ўсмешкай. Яна ўнюхваецца ў шведар і кідае мне. Я таксама ўнюхваюся. Ён, як і ўсе рэчы, з торбы пахне елкай і трошкі пупком. «П'ю велоче, пер фаворе!» Сакоча яна і зноў зрываецца з ланцуга. Пакуль я перапранаюся, яна паспявае двойчы збегаць уніз і вярнуцца ўжо іншай Лючыяй. У лёгкай малочнага колеру сукенцы на шлейках, басаножках на абцасах і з прычоскай з часопіса, якія звычайна ляжаць у цырульнях. Яе твар румяны, вейкі падоўжыліся, вусны блішчаць. «Ух ты!» – вырываецца ў мяне. Лючыя на секунду замірае і ледзь заўважна ўздымаецца над зямлёй. «Андьяма!» – зноў заводзіцца яна і цягне мяне ўніз. Выявілася, нехта сёння жэніцца, а Лючыя павінна трымаць вэлюм, падносіць букет і кіраваць мной. «Сурыдзі, Кацья!» – кажа яна і малюе на твары лінію, ад вуха да вуха. Я ўжо ведаю, што азначае гэты жэст. І ў адказ малюю на сваім твары палосачку памерам з працяжнік. Лючыя паказвае «Окэ» і паслізгацела туды, дзе гудзеў натоўп убраных італьянцаў. Я не імкнулася дагнаць яе. І ў выніку засталася на вуліцы. Месца на вяселлі мне і яшчэ некалькім мажным дзядзечкам не хапіла. Я шчыра спрабавала нешта разгледзець, але праз натоўп так нічога і не пабачыла. Ані згоды, ані слёз, ані прыгожай нявесты. Затое паспела разгледзець пэўна сотню мінакоў і тэлефонную будку. Яна была трохі вышэйшай за мяне і здавалася парталам у старое жыццё, дзе мяне не апраналі ў шведры з рыбацкай сеткі і не цягнулі радавацца за незнаёмых. Я падышла да яе і зняла слухаўку. Эх, каб толькі былі капейкі. У слухаўцы загуло. За сваё жыццё я вывучыла, мабыць, сотню вершаў, ведала на памяць тэлефоны і дні народзіна ў сваякоў да трэцяга калена, але ўсе гэтыя лічбы і словы цяпер былі бескарысныя. Гудзенне змянілася на цішыню. Я спадзявалася, што нейкім чынам мяне злучаць з домам, з Лёлей, і я... «Телеком Італія, но і професіоналі!» Цётачка ў слухаўцы загаварыла са мной механічным голасам. «Алё!» – адказала я. «Сі, телеком!» Але цётачка мяне не пачула. Яна ўсё балбатала і балбатала, паколі паўтараючы адно і тое ж. «Безнадзейна!» – падумала я. «Мяне ніхто ніколі не пачуе!» «Ай, бізонья телефонары!» Толькі цяпер я пабачыла каля будкі яе. Яна была падобная да рудога анёла з карціны гэтага Рагуста Ануара, а ў працягнутай руцэ трымала картку. Такая ж картка намалявана на аўтамаце, і адмыслова дзеля мяне Тэлеком Італія без слоў паказаў, куды яе трэба ўставляць і куды потым націскаць. Я націснула на рычажок скіду. Часам жыццё дае такі шанец, да якога ты зусім не гатовы. Вось так я стала пераможцам. І маё імя выцягнулі з гульнявога барабана. Розыгрыш удаўся. «Грацыя!» Адно паспела адчаканіць я, як з дзвярэй вываліліся госці з Лючыяй, якая бегла паперадзе нявесты. Яна паклікала мяне і замахала рукамі. Я схавала картку ў кішэню джынсаў і рванула з месца. А калі азірнулася... Дзяўчыны з працягнутай рукой каля будкі ўжо не было. Пакуль госці ладзілі жывы калідор, аберучы ад увахода, Лючыя расчырванела і ад гэтага яшчэ прыгажэйшая падбегла да мяне. «Ки эра куэла?» – задыхаўшыся, спытала яна і кіўнула ў бок вуліцы. «Га?» – я зрабіла выгляд, што не разумею, чаго яна хоча. Лючыя паўтарыла сваё пытанне, дадаўшы яшчэ парачку слоў дзеля разумення. Я адчувала ў кішэні варатавальны прастакутнік пластыку і пастанавіла маўчаць. «Бэне!» Нарэшце адчапілася яна і ўсунула мне ў белую руку тканую торбачку, якімі ў старых фільмах разлічваліся магнаты. «Кар'яндалі!» патлумачыла яна і падкінула нешта нябачнае ўгару. «Каляндра?» перапытала я і ўсунула нос у торбачку. «Мабыць, там нешта для святочнага стала». «Но!» засмяялася Лючыя. «Салюта!» «А, ага, зразумела!» Людзі на вуліцы загулі. Лючыя паставіла мяне ў канец аднаго шэрагу, а сама стала ў пачатак. Я раскрыла торбачку. У ёй уперамешку з рысам і пацеркамі былі ледзяшы і пялёсткі ружаў. Вывудзіла некалькі цукерак і таксама схавала ў кішэню. Адну вырашыла з'есці адразу. Добры сёння ўлоў. Прызначэнне ўсяго астатняга засталося мне незразумелым. Цукерка хрупнула на зубах, акурат калі вельмі знаёмы голас прамовіў «Салюта!» І ўсе як на загад расчахлілі чароўныя торбачкі і пачалі пасыпаць сумессю маладых. Цукеркі ляцелі ў іх усмешлівыя твары. Рысы і пацеркі з трэскам падалі на асфальт. Запахла ружамі. Усе крычалі ды смяяліся. Я запусціла руку ў торбачку і што моцы шпурнула першую порцыю рысавай сумесі. Потым другую, трэцюю, чацвёртай чамусьці абсыпала сябе саму. «Брава!» – гукнуў нехта з натоўпу. Калі маладыя дайшлі да мяне, мне ўжо не было чым адказаць на іх радасць. Я стаяла, трымаючы руку ў пустой торбачцы, і старалася не заплакаць. Ніхто з іх не паглядзеў на мяне. Яны расціскалі абцасамі пацеркі і цукеркі. Ім не было ніякай справы да плямкі на асфальце, апранутай у чужыя анучы. Я мацней сціснула кулак. Людзі ішлі следам за імі, пакуль уся кампанія не апынулася на паркоўцы з лімузінамі. Лючыя падышла да мяне ззаду. «Вола шары ла борса кома рекорда?» спытала яна і тыцнула проста ў сціснуты кулак. «Што ёй яшчэ патрэбна ад мяне? Абзываецца ці што?» Я раскрыла кулак і паказала, што там нічога няма. «Брава! Андьяма афаре фота!» прасакатала яна і пабегла даганяць астатніх гасцей. «Но!» – выгукнула я ў адказ, выняла з кішэні картку і паклала яе ў торбачку. «Хоць я сёння і не нявеста, галоўны падарунак усё ж дастаўся мне».